program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 17 dzień lipca, na zegarze 9. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Obecność żołnierzy grupy Wagnera na Białorusi jest potwierdzona, mówi w Trójce zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Polska misja gospodarcza jedzie na Ukrainę, będzie we Lwowie i Łucku. W Radio Buku Polskiego Radia kolejna nowość. Grzechy dzieciństwa Prusa. Mamy potwierdzoną obecność żołnierzy grupy Wagnera na Białorusi, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. To jest groźna grupa, która może wykonywać misje zlecone przez Kreml, podkreślał. To jest grupa, która na całym świecie realizuje rosyjskie misje wojskowe i działa tam, gdzie Kreml chce działać, w pewnej szarej strefie bez otwartej przyłbicy. Scenariusze są potencjalne, oczywiście w tej chwili rozważane. Grupa Wagnera może być zaangażowana albo w cementowanie reżimu Łukaszenki, ale także może być wykorzystana w jakieś działania hybrydowe przeciwko Zachodowi, bądź też może być zaangażowana w otwarcie nowego frontu w wojnie przeciwko Ukrainie. Na razie niezależna grupa monitorująca przemieszczanie się wojsk białoruskich Ajun poinformowała, że jest tam kilkuset żołnierzy grupy Wagnera, którzy mają stacjonować w obwodzie mohylewskim w rejonie Osipowicz. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie remontowana baza we wsi Cel, była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych. Z dwudniową wizytą w Stanach Zjednoczonych przebywa polski minister obrony. Mariusz Błaszczak odwiedzi główną bazę 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Będzie też uczestniczył w posiedzeniu grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Szef resortu obrony odwiedzi dziś główną bazę 5. Korpusu Sił Lądowych w Fort Knox w stanie Kentucky, gdzie będzie uczestniczył w uroczystym przekazaniu obowiązków zastępcy dowódcy 5. Korpusu Sił Lądowych generałowi Maciejowi Jabłońskiemu. Generał Jabłoński zastąpi na tym stanowisku generała dywizji Adama Jokse. Dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA reaktywowano w 2020 roku. Jego wysunięte stanowisko funkcjonuje w formule stałej obecności jako Kemp Kościuszko w Poznaniu. Dowództwo liczy około 600 żołnierzy, z czego 1/3 służy w Polsce. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA na wschodniej flance NATO. Podczas wizyty w USA szef MON będzie także uczestniczył w posiedzeniu grupy kontaktowej do spraw wspierania Ukrainy, która zajmuje się koordynacją dostaw sprzętu wojskowego dla tego kraju. Spotkania, którym przewodniczy szef Pentagonu Lloyd Austin, uczestniczy ponad 40 państw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejna misja gospodarcza z Polski rozpoczyna dwudniową wizytę na Ukrainie. Po Kijowie, tym razem we Lwowie i Łucku. Będzie to pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, firm budowlanych oraz Ośrodka Studiów Wschodnich. Jadwiga Emilewicz mówiła w Polskim Radiu, że Polsce zależy na nowych relacjach gospodarczych z Ukrainą. Polscy przedsiębiorcy nie czekają na traktat pokojowy. Polscy przedsiębiorcy na Ukrainie nie byli przed wojną, są tam teraz i prowadzą działalność gospodarczą. Ponad 600 firm rzeczywiście na Ukrainie działa, więc nasi przedsiębiorcy tam już są i chcą być jeszcze bardziej, chcą uczestniczyć w tych projektach. Bank Światowy, Komisja Europejska, ONZ, a także ukraiński rząd szacują, że koszt odbudowy Ukrainy to co najmniej 400 miliardów dolarów. W niedzielę w Rzymie odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat migracji z udziałem szefów państw i rządów krajów Morza Śródziemnego. Premier Włoch Giorgia Meloni ogłosiła to w Tunezji. Zostało tam podpisane porozumienie między władzami tego kraju a Unią Europejską w sprawie migracji. Bruksela przekaże Tunezji prawie 1 miliard euro na zatrzymanie nielegalnej migracji. Beata Płomecka. Po podpisaniu umowy przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła tak. Musimy rozprawić się z przestępczymi siatkami przemytników i handlarzy ludźmi. Oni wykorzystują ludzką desperację i musimy przełamać ich zuchwały model biznesowy. Zadowolenie z umowy wyraziła premier Włoch Giorgia Meloni. To jeszcze kilka miesięcy temu było nie do pomyślenia. Na tej umowie szczególnie zależało Włochom wystawionym na presję migracyjną, bo Tunezja jest jednym z głównych punktów przerzutowych do Europy dla nielegalnych migrantów. Tunezja z kolei, której gospodarka jest w bardzo złym stanie, skorzysta na zastrzyku finansowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ósmy już utwór Bolesława Prusa udostępnia w Radio Buku Polskie Radio. Od 19 będzie można słuchać opowiadania Grzechy Dzieciństwa, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Prezentujemy Państwu utwór mistrza analizy, syntezy, precyzji i głębokiego, pięknego portretowania ludzi. Grzechy dzieciństwa to studium psychologiczne okresu dojrzewania. Kazio Leśniewski, syn dworskiego oficjalisty, idzie do szkoły. Życie szlacheckiego dworu i wsi, przyjaźń i zdarzenia szkolne. W końcu pierwsza naiwna miłość, śmierć przyjaciela, trudne wybory. Czyta Marian Opania. W Radiobooku jest już 100 tytułów. Co dwa tygodnie w internecie zamieszczane są nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z większymi przejaśnieniami nad morzem. W centrum, na południu i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, i o tym ostrzegają synoptycy. Na południu kraju opady deszczu, okresami z umiarkowanym i silnym natężeniem. Temperatury od 27 stopni na północy kraju i na Podhalu do 32, na południu chłodniej, nad samym morzem około 23 stopni, wiatr słaby umiarkowany, ale w czasie burz nawet do 85 km na godzinę może wiać. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, kłaniamy się 6 minut po 9 i witamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, która program realizuje, Monika Suszek, która program przygotowała, Bartosz Bielecki, który będzie odbierać od Państwa telefony. 2 2 7 3 przypominamy, i Radosław Nałęcz. Zaczynamy. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Not Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To taki idealny utwór, żeby podziwiać florę i faunę. Zresztą, jeżeli ktoś był na koncercie grupy Wonky One, to doskonale wie, że lubią się artyści przebierać w czasie tych koncertów. No, za zwierzątka, flora i fauna, tak jak powiedziałem. A Wonka to też dobry czas i dobre miejsce, żeby zorganizować piknik. A jeśli już piknik, jeśli już Wonka, no to możemy poobserwować między innymi chmury, a lato to czas, gdy tuż po zachodzie słońca na niebie można obserwować obłoki srebrzyste. To widowiskowe i tajemnicze zjawisko pojawia się dość często, ale wiele obserwujących je osób nie wie jednak, co widzi. Tę zagadkę postanowił wyjaśnić Przemek Lis. Obłoki srebrzyste najlepiej obserwować na północy kraju, jednak nieco rzadziej można je oglądać na terenie całej Polski. Są widoczne na nocnym niebie, tuż po zachodzie słońca. To wszystko dzięki letniemu odchyleniu północnej półkuli ku słońcu. Gdy za horyzontem zachodzi słońce, to ze względu na wysokość jego promienie nadal padają na obłoki srebrzyste, dzięki czemu przybierają one tak wyjątkowe kolory. Jeżeli ktoś jest na północy, szczególnie na północy kraju, chociaż są one też obserwowane w innej części, to niech spojrzy w niebo po zachodzie słońca, tak, no, myślę, że dobrą godzinę. Mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Popatrzy, że nagle coś na niebie pięknego, takiego niebieskiego, trochę srebrnego, czasami są kolory takie też żółtawe, to są chmury. Ale to nie są chmury, które znamy z takiej codzienności, tylko są to chmury, które są wysoko nad naszymi głowami, aż około 70-80 kilometrów. Naukowcy do dziś nie są pewni, w jaki sposób powstają obłoki srebrzyste, mówi astronom dr Piotr Witek. Obłoki srebrzyste to najwyższe chmury, które obserwujemy w ziemskiej atmosferze i rzeczywiście jest zasadnym pytaniem, skąd one się tam wzięły, bo większość pary wodnej i większość masy naszej atmosfery zawiera się w troposferze, czyli w tej najniższej warstwie, w której jesteśmy. Te chmury istnieją niejako na granicy kosmosu i można śmiało powiedzieć, że są też takim obrazem styku Ziemi z przestrzenią kosmiczną. Na Ziemię przez cały czas spada ogromna ilość pyłu kosmicznego. Ogromna ilość, to znaczy nie taka, żebyśmy byli w stanie ją zobaczyć. Ale jeżeli ten pył kosmiczny w wielkim rozrzedzeniu znajdzie się w warstwie, w której istnieje para wodna, to może zapoczątkować nukleację i stąd przede wszystkim biorą się obłoki srebrzyste. Widowisko czasami porównywane jest nawet z zorzą polarną. Naprawdę piękny widok. No, można powiedzieć, że takie troszkę polskie zorze polarne. Zazdrościmy często właśnie Norwegom czy Szwedom właśnie tych pięknych pokazów, ale my mamy też swój pokaz, więc jeżeli ktoś będzie w najbliższym czasie miał chmurne niebo, to niech spogląda, bo im później, tym noce będą dłuższe, więc będzie się robiło coraz ciemniej, więc one będą słabiej widoczne. Sezon na obserwację obłoków srebrzystych trwa do końca sierpnia. Najlepiej jednak obserwować je w pobliżu letniego przesilenia, gdy są najlepiej widoczne. Przemek Lis przygotował dla Państwa tę historię. Dziękuję pięknie. Czy lubią Państwo obserwować chmury? Jeśli tak, to co ostatnio udało się zobaczyć? 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be the voices call me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voices call? Get lost and out of time. I should have seen it. the globe, but everybody knows that a broken heart is blind, that a broken heart is blind. Let it all out.

kształcenie branżowe i techniczne, bo wie, że w tych szkołach zdobędzie konkretne umiejętności i konkretne zawody. W połowie lipca z inicjatywy ONZ obchodzimy Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Koszty utrzymania mieszkań przestały w końcu rosnąć. Statystyczna rodzina na ten cel wydaje około 1360 zł miesięcznie, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości w HR Investment Trust. To wciąż 15% więcej niż przed rokiem, ale dynamika zmian bardzo szybko spada. Jeszcze w 2021 roku koszty utrzymania, wyposażenia i prowadzenia domu rosły około 10% w skali roku. Potem w 2022 roku dynamika zmian jeszcze przyspieszyła i w niektórych miesiącach przekraczała 25%. Po tak gwałtownych wzrostach kosztów należało nam się uspokojenie. To w końcu przyszło w 2023 roku. Głównie za sprawą taniejących surowców i nośników energii. Między majem i czerwcem w dół poszły ceny gazu, ciepła, mebli, AGD oraz opału. Kolejna misja gospodarcza z Polski na Ukrainie, tym razem we Lwowie i w Łódzku. Udziałem w odbudowie Ukrainy jest zainteresowanych około 2,5 tysiąca firm. Jak mówi dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Marcin Chruściel, z myślą o nich nowelizowana jest na przykład ustawa o gwarantowanych kredytach eksportowych. Ona pozwoli ubezpieczać inwestycje na tym rynku, który wciąż jest rynkiem o podwyższonym ryzyku. To będzie pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie, więc na pewno będzie to pewnego rodzaju przewaga dla polskich podmiotów, chociaż z tych ubezpieczeń gwarantowanych również będą mogły korzystać firmy zagraniczne pod warunkiem, że będą miały ten local content, czyli około 30% wkładów z polskiego rynku, a także, że będą miały zarejestrowaną działalność, chociażby oddział w Polsce. Według szacunków Banku Światowego koszty odbudowy Ukrainy wyniosą co najmniej 411 miliardów dolarów. Wielka Brytania podpisała porozumienie o wejściu do wszechstronnego i postępowego porozumienia na rzecz partnerstwa transpacyficznego, do którego należy 11 państw leżących wokół Pacyfiku. To najważniejsza umowa handlowa Wielkiej Brytanii zawarta po Brexicie. Posiadacze pojazdów historycznych nie muszą zachowywać ciągłości ubezpieczenia OC, ale muszą je wykupić przed wyjechaniem na drogę, przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pozostali OC muszą mieć nieprzerwanie przez cały okres posiadania pojazdu, aż do dnia jego zbycia, demontażu lub trwałej utraty. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. To my teraz pięknie zagramy z miejsca, no miejsce 15, lista przebojów programu trzeciego, ostatnie notowanie Daria Zawiałów, Fifi i Hollywood. Przypominamy, że kolejne notowanie przed nami i oczywiście głosowanie otwarte zarówno na stronie, jak i w aplikacji. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą się, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdarzą się przed oczami już nowy sen. program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

sign. Here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Program Trzeci Polskiego Radia. Dumy za grosz, znowu mam, znowu mam. Wstydu za grosz, po co nam, po co nam. Dzisiaj w Trójce zachęcamy Państwa do patrzenia w górę i to się jakoś komponuje z tą mapą gwiazd i zespołem Sorry Boys. Ja myślę, że zawsze warto spojrzeć w górę, w niebo. Ja tutaj obserwuję na przykład wiatry. Tutaj jest niesamowite wrażenie, bo patrząc na przykład na plażę miejską w Gdyni, widzimy na redzie statki skierowane dziobem do głównego nurtu wiatru, ale wiatr na flagach na chorągwiach, które są rozwieszone w Gdyni, pokazują zupełnie coś innego, odmiennego. Zazwyczaj jest to wiatr wschodni, południowo-wschodni, także to są piękne zjawiska i tego się trzymać. Dziękujemy pięknie oczywiście za ten głos. 2 2 i 7 3 w każdej sprawie można się kontaktować, ale również w sprawie tych pięknych rzeczy, które można obserwować, zwłaszcza w wakacje. O obłokach srebrzystych mówiliśmy już dzisiaj Państwu, ale to nie jest jeden jedyny temat, którym się zajmiemy. Po 10 o emoji, ale też o pogodzie, a o 10 serwis trójki. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl.